أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Duha suresinde kaldık en son tefsirde. Duha suresinden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu sureye Vadduha ifadesiyle başladığı için sureye Duha adı verilmiş ki Duha Arapça kuşluk vaktine denir. Yani güneş çıktıktan sonraki kerahat vakti bittikten sonraki vaktin adıdır. Kuşluk vakti hepimizin bildiği vakittir. Sure bu ismi verilmiş. Tabi surenin mukaddimesinde surenin başında veya son kısmında tekbir getirmekle alakalı bazı rivayetler var. Ama bu rivayetlerin çoğu sıhhat açısından irdelendiği zaman çok kuvvetli hadisler değiller. O yüzden bunlarla amel etmek caiz olmaz. Ama müfessirler özellikle İmam Şevkani Rahimullah Duha suresinin mukaddimesinde bunlara yer vermiş. Sure dediğim gibi Vadduha diyerek başlıyor. Vadduha az önce de söylediğim gibi kuşluk vaktidir ki Allah'ın mahlukatından dilediğine yemin ettiğini daha önce defalarla anlatmıştık. Velleyli izâ secâ, gece de karardığı zaman Allah gecenin de üzerine yemin ediyor. Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ kâle. Rabbin seni bırakmadı, Rabbin seni unutmadı. Bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı bütün müfessirlerin ittifakla naklettiği şey şurası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belli bir miktar Allah vahyi kesince müşrikler diyorlar ki Muhammed'in Rabbi Muhammed'i bıraktı, ona kızdı. Farklı rivayetler var. Taberi farklı rivayetlerin lafızlarını getiriyor. İbni Kesir, başka müfessirler, Şevkani de bunları tek tek toplamış. Bir kadın da bunu söyleyen müşriklerden diye bir rivayet var. Müşriklerin geneliydi bu sözü söyleyen diye rivayet var. Ama çok da bunların ehemmiyeti, önemi yok bizim için. Yani önemli olan neticede ittifak ettikleri nokta. O ittifak ettikleri noktada, ittifak ettikleri yerde bunun kafirlerden bir güruh tarafından peygamberin alay konusu edilme vesilesi kılınmasıdır. O yüzden surenin mukaddimesinde tekbir getirilir şeklinde bazı zayıf rivayetler demiştim sabit olmuş. Bunun sebebi şu. وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى deyince, vahiy inince biliyorsunuz peygamberi ve müminleri bir şey sevindirdiği zaman ne derler? Allahu Akbar. Şimdi son dönemde de çok moda oldu. Suriye gündemiyle beraber uçak düşüyor, görüntü yayınlanıyor bütün ana haber bültenlerinde. Arkadan bir tekbir sesleri. Allahu, Amerika'da şu anda siyaset meydanı tarzı programlarda muhaliflerin getirdiği bu tekbir tartışılıyor. Birçok programda Amerikalılar bunu konuşuyor. Niye tekbir getiriyorlar? Gerekli mi, gereksiz mi? İşte çok ürkütücü, çok korkutucu falan. Bu Müslümanların her zamanki halidir. Müslümanlar kendilerini sevindiren bir olayla karşı karşıya kaldıkları zaman, kendilerini taaccup ettirecek bir olay olduğu zaman tekbir getirerek de bu taaccuplarını ne yaparlar? Ortaya koyarlar. Dolayısıyla surenin başındaki o tekbirle alakalı getirilen rivayetin sebebi bu. Müşrikler diyorlar ki belli bir müddet vahiy kesiliyor ama onun müddeti noktasında da iki gece diyen var, üç gece diyen var, daha uzun vakitler belirten var. Bunların hepsi rivayet. Hiçbir önemi yok bizim için. Önemli olan belli bir müddet vahyin kesilişi ve müşriklerin bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle alay edişidir. Bakın müminlere gelen her türlü bela, müminlere gelen her türlü sıkıntı, müminlere gelen her türlü keder müşrikler için bir eğlence malzemesidir. Müşrikler için bir eğlence malzemesidir. Ama hakikatte onların bu eğlenceleri, hakikatte Müslümanlarla alay edişleri batıla hiçbir yardımda bulunmaz, haktan da bir şey götürmez. Ancak batıl ehli, batıl ehlini yaldızlı, sihirli sözlerle aldatır, kandırır dururlar. Allah ayeti kerimede Zuhruf suresinde ki Zuhruf Arapça süs demek ve sureye Zuhruf adını veren mesele de budur. Kafirlerden bir grubun kafirlerden başka bir gruba müminlerin yolunun batıllığını anlatırken vahyettikleri birbirlerine yaldızlı sözlerdir. Onlar müminlerle bunu alay meselesi, alay vesilesi edinirler. O yüzden Allah da burada ayette diyor ki مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni bırakmadı, Rabbin sana gazap da etmedi. Rabbinin bazen yardımı sana geciktirmesi, Rabbinin bazen seni sıkması, Rabbinin bazen seni daraltması, belalarla seni imtihan etmesi, musibetler vermesi demek değildir ki Rabbin seni sevmiyor. Ahmak o kimsedir ki peygamberin şu sözünü okur da gırtlağından aşağı kalbine indirmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah en sevdiği kulları olan peygamberlere en büyük belaları ve musibetleri verir. Sonra da imanına göre, kulların iman derecelerine göre Allah onları belalarla ve musibetlerle imtihan eder. Ahmak o kimsedir ki bu sözü söyledikten sonra gelen beladan dolayı mızmız çocuk gibi oturur ağlar. Mızmız çocuk gibi başına gelen o beladan sonra gittiği yoldan şüphe eder. Ahmak o insandır, o kimsedir. Okuduğun asları gırtlağından aşağı indirmez. Bizler okudukların asları gırtlağından aşağı indirmeyen havariç gibi olmayacağız. Onlar diyordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, okudukları Kur'an'ı gırtlaklarından aşağı indirmeyen benimle kıyamet arasındaki en şerli varlıklardır diyor aleyhissalatü vesselam. Bunlar bidat ehliydiler ve bütün bidat ehliğin de ortak vasfı ne? Okudukları Kur'an'ı, okudukları sünneti fehmedememeleri, fıkhedemememeleridir. Biz de Allah'ın ve Resulünün sözlerini okuduğumuz zaman fehimden uzak bir manada fehmedememiş, Allah'ın irade ettiği manayı anlayamamış kullardan olmaktan Allah'a sığınmamız gerekir. Allah peygamberi tezkiye ettikten sonra, Allah peygambere nasihat ettikten sonra, Allah subhanahu ve teala peygambere bak seni ben şey bırakmadım, yardımsız bırakmadım, ben seni kim kafirlerin eline bırakmadım, güçsüz olman, şu anda zayıf olman demek değildir ki Rabbin sana yardım etmeyecek. Rabbin 15 sene sonra Mekke'nin fethi gibi bir fethi sana nasip edecek 15 sene sonra. Neyle beraber? Hem de kılıç kaldırmadan on binlerle Mekke'ye girerek. Peki Mekke'nin ilk davetin başladığı ilk dönemlerinde kim buna inanırdı? Tıpkı sahabenin dediği gibi diyor ki insanlarla bizim misalimiz Mekke'deyken şuydu. Biz dedik ki şu kayayı kaldırırız. İnsanlar bundan şüphe ettiler diyor. Hatta alay ettiler. Siz bu kayayı nasıl kaldıracaksınız? Müminler o kayanın altına girdiler. O kayayı kaldırmaya çalıştılar. Münafıklar baktılar ki bunlar o kayanın altında ezilmiyorlar. Acaba demeye başladılar. Acaba. Acaba kaldırırlar mı? Tam o sıradayken diyor acabalar varken biz taşı daha kaldıramamışken Mekke'de münafıklar uzaktan bize bakıyorken Allah hicreti emretti de temizledi bizi münafıklardan. Sadece müminler hicret ettiler, münafıklar Mekke'de kaldılar. Sonra Medine'ye gelince diyor münafıklar baya baya inanmaya başladılar bizim bu kayayı kaldıracağımıza, bu yükü, ağır yükü kaldıracağımıza. Sonra diyor Medine'de biraz güç olunca baktılar şaka maka alay ediyorlar ama bu kaya kalkıyor. Bu kaya çıkıyor. O zaman dediler biz de sizdeniz. Kayanın altına girdiler diyor. İşte diyor bizle insanların misali budur. Bugün bütün dünya küfürde ittifak etmiş. Bir avuç adam Şam topraklarına toplanmış Allah'ın şeriatını ikame etmek için savaşıyorlar diye bütün dünya güçlerini birleştiriyor. Ve bütün dünya ta Arjantin'den güneyden Alaska'ya kadar dünyanın öteki ucuna kadar herkes şu an Suriye'yi izliyor bütün dünyada haberlerde. Acaba bu bir avuç sakallı bunu yapabilir mi? Şüpheler var, münafıklar var, acabalar, girenler çıkanlar, iman edip inkar edenler, şüphelerle vesveselerle yaşayanlar. Yani o yükü nasıl kaldıracağız? Sıkıntıya bakarak eğer ölçersen bu yükün kalkıp kalkmayacağını olmaz. Allah o yüzden peygamber diyor مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni unutmadı. Rabbin sana kızmadı. Sabret, bekle. Bak peygambere diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bu bir günlük iş değil. Mızmız çocukların işi değil. Sözünde, amelinde sadık. Allah'a verdiği sözde sadık. Canını malını Allah için ortaya koyacak sadık insanların yoludur diye Allah peygambere burada nasihat ediyor, vaaz ediyor. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Sana vaat ettiğimiz ahiret bu dünyada ulaşabileceğinden daha hayırlıdır. Allah'ın peygamberi Uhud savaşında savaşa girdi. Ve gelen ok sebebiyle, gelen düşman darbesi sebebiyle de dişi kırıldı. Hatta miğfer yanağını kesti, değil mi? Yara aldı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kanı aktı peygamberin. O savaşta gazi oldu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki peygamber şunu bilmiyor muydu? Bu savaşta ölebilirdi. Şu an siyerde okuduğunuz Mekke'nin fethi gerçekleşmeyebilirdi. Hendek savaşı hiç olmayabilirdi. Mute gazvesi, Huneyn günü. İslam devletinin Ömer döneminde Farslıların kapısına kadar dayanması olmayabilirdi. Peygamber ölseydi davet bitebilirdi. Davet oraya gelemezdi, güçlenemezdi, kuvvet bulamazdı. Peygamber bunları bilmiyor muydu? Hepsini bilmesine rağmen savaşa girdi, öyle de bilirdi. Niye? Dünyadaki güç ahiretteki hayrı işaret etmez. Öyle olsaydı firavunların cennete girmesi gerekirdi. وَلَلْ اٰخِيَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Sana diyor, dünyada şu anda yardımı alel acele vermememiz, seni sevmediğimiz, sana gazap ettiğimiz, seni bıraktığımız manasına gelmez. وَلَلْ اٰخِيَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Rabbine ihlasla ibadet, Rabbine tevhid üzere iman, Rabbine şükreden bir kul olarak kavuşmak, bunlar sana yeter de artar bile. وَلَسَوْفَ يَعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın. Müfessirler diyorlar ki Allah hem dünyada hem ahirette müminlere vermeyi vaat etmiş. O yüzden peygambere Mekke fethi gibi bir zafer nasip etti dünyada. Onun zikrini bugüne kadar bütün insanlığa da ne yaptı? Ulaştırdı. Bugün bütün insanlar onun yolundan gidiyorlar, onu övüyorlar, ona salat ediyorlar, ona rahmet. Zaten Allah onu merhametine daldırmış, azabından emin kılmış. Herkes ne yapıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrini yüceltiyor. Allah nimetini hatırlatıyor peygamber. Elem yecidke yetimen feava. Allah seni yetimken bulup barındırmadı mı? Nedir yetim toplum arasında? Güçsüzdür. Niye? Babası olan adamın babası var. Adamlar yazıyor. Alın teri değil baba mirası diyor. Yazıyor. Babası zengin, vermiş ev, araba, bilmem ne, şu bu. Güç var değil mi? Akraba var, yakın var. Onu gözeten, kollayan var. Şimdi ana baba evladı, evlatlar ana babayı gözetmiyor. Öyle bir zamana gelmişiz de normalde fıtraten budur. Esasen budur. Allah zaten daha peygamber doğmadan babasının canını almakla, doğumundan kısa bir süre çocukken annesinin canını almakla, ondan sonra kısa bir müddet sonra en dayandığı, güvendiği, sevdiği dedesini öldürdükten sonra, ondan sonra ona en çok belalarda yardım eden müşrik olmasına rağmen, müşrik olduğunu kendisine söyleyip cehennemlik olduğunu söylemesine rağmen sırf yeğenidir diye sahip çıkan Ebu Talib'i aldıktan sonra peygamberin kimsesi kalmadı. En sevdiği, hiç kimse ona inanmıyorken en yakınında malını Allah yolunda hibe eden hanımı Hatice'yi öldürdükten sonra ki bir sene içerisinde bu büyük olaylar gerçekleşiyor. Peygamberin dayanıp güveneceği Allah'tan başka kimse kalmadı. Elem yecidke yetimen feâvı. Rabbin seni dayanaksızken bulup himayesini almadı. Sakın yanınızdaki insanlara güvenmeyin. Sakın aklınıza, nefsinize, paranıza güvenmeyin. Güveneceğiniz ve dayanacağınız tek merciğin alemden Rabbi Allah olması lazım. Öyle olursa gittiğiniz yoldan şüphe etmez, gittiğiniz yoldan geri dönmezsiniz. Ama dayandığınız güçse güç yok olabilir. Nice güçler yok oldular. Hala da yok olmaya da devam ediyorlar. Allah bir gün alıyor gücü bundan ötekine, ötekinden alıyor ötekine güç. Gezdirir. Ne olacak bu kadar ölen adam bu zaman içerisinde? İhlasla Rabbine ibadet edenler cennete girecekler. Ama dünyevi madde için, materyal için Allah'a kulluk edenler onlar cehennemi boylayacaklar. O yüzden Allah diyor ki sakın güçsüzlüğün, zayıflığın, kimsesizliğin, dayanacak bir yerin olmaması seni şu zanla kapıldırmasın ki ya beni koruyacak yok. Allah var. Allah seni yetimken buldu ve barındırdı. Sana sahip çıkacak Ebu Talip gibi bir amcayı veren Allah. O da Ebu Leheb gibi olabilirdi. O da amcasıydı. Onun kalbine, yeğenine karşı merhameti koyan Allah, Hatice gibi zengin bütün malını kocasının davet ettiği ideoloji, inanç için bütün parasını harcayacak bir kadın Allah nasip etti ona. Allah böyle korudu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. Yetimken bulup barındırması bu şekildeydi. Elem yecidke yetimen fe'ava ve vecedeke dâllen fehede. Rabbin seni sapmışken bulup sana hidayet etmedi mi? Bu ayetin tefsirinde dikkat edilirse Allah peygambere diyor ki Rabbin seni sapmışken bulup hidayet etmedi mi? Peygamberler biliyoruz biz ismet sıfatı vardır, şirkten korunmuşturlar. Peygamberler şirk işlemezler. Neden peki Allah peygambere dedi ki Rabbin seni sapmış bulmuşken sana hidayet etmedi mi? Burada hüccetin kulların neyle kaym olduğunun bir işareti vardır. Ehli sünnet ve cemaatten fakihler hüccetin ne zaman sabit olduğuyla alakalı tartışmalarda bulunmuşlar. Kimileri demişler ki Allah ruhları yarattığı zaman elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde galu bela, dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin, şehidna, biz buna şahitlik edenlerdeniz, bizim Rabbimiz olduğuna dair. Bu ayeti delil getirerek demişler ki Allah kullara hücceti bu misakta ikame etmiştir demişler. Ama racih olan doğru görüşe göre, ehli sünnete göre hüccet misakla sabit olmaz. Hüccet dünyada kula peygamber gönderilişi, risaletin, kitabın ona ulaştırılmasıyla, vahyin ona ulaştırılmasıyla kaim olmuştur. O yüzden peygamber kendisine vahiy gelene kadar, birinci mana tefsiri budur. Peygamber kendisine vahiy gelene kadar şirk işlememiştir. Allah onu şirkten her türlü korumuştur. Ama insanın şirkten korunması, şirk işlememesi, bazı hayır amelleri yapması, yaptığı her işin şeriata mutabık olduğunu göstermez. Mesela miras taksimatının keyfiyeti, mesela malımızı bölerkenki keyfiyet, şeriatın furu diye isimlendirdiğimiz genel bütün konular var ya, işte bu bütün konuların, belirlenmesi, bu bütün konuların tafsilatı vahiy ile bilinir. Çünkü peygambere de gelip Ashab-ı Kehf'i sordular. Dediler bize mağara arkadaşlarından haber ver. Dedi ki yarın gelin haber vereceğim inşallah demeyi unuttu. Allah da vahiy göndermeyince müşrikler alay ettiler. Bak dediler Muhammed dediler burada tosladı. O kadar şeye cevap verdi, buna veremedi. Sonra Allah ayet indiriyor. Eğer bir şey yapacağım diyeceksen inşallah de. Allah dilerse de inşallah demeden söyleme. O Ashab-ı Kehf de şöyle şöyledir diye Allah haber veriyor. Vahiy gelene kadar peygamber bilmiyordu bu kıssayı. Dolayısıyla şeriatın furuğu vahyin ulaşmasıyla bilinebilir. Buradaki Rabbin seni sapmışken buldu da hidayet etmedi mi lafzından birinci tefsir, birinci mana budur. İkincisi Arapça lügatında dal yani sapmış bir diğer manasıyla kaybolmuş demektir. İmam Şevkani Rahimullah Fethül Kadir adlı tefsirinde Arap şiiri getiriyor, cahiliyede yazılmış. Orada şiir edebi bir şiir olduğu için okumaya gerekli görmüyorum. Çok da bir şey anlaşılmayacağı için Arapça olarak edebi bir cümle olduğundan dolayı. Orada o cahili şiirde dal kelimesi kayıp olan bir şey için kullanılmış. Yani sen kavmin arasında kayıpken, sende fıtratında var olan temizliği insanlar bilmiyorken Rabbin seni buldu, hidayeti vahyi verdi ve sen de insanları bu vahiyle ne yaptın? Islah ettin, düzelttin diye de ikinci müfessirlerden bir tefsir bu ayetin yorumunda sabit olmuştur kardeşler. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Rabbin seni fakirken, malın mülkün yokken bulup zengin kılmadı mı? Evet, Müslümanları Allah zengin kıldı. Ne zaman oldu bu? Ömer'in hilafeti döneminde. Öyle ganimetler geldi, öyle savaştan elde edilen mallar geldi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten müjdesini vermişti. Bahreyn'e bir grup sahabeyi gönderdiği zaman onlar da Bahreyn'den ganimet mallarını Medine'ye getirdiklerinde cuma hutbesini bırakıp gidiyor millet gelen mallara. Fakirlik o kadar var ki. Orada işte 50 tane kişi kalıyor. Bunlar burada namazda kalmasaydı diyor Medine'yi ateş alıp yutacaktı diyor yani. Allah o kadar gazap etmiş ama insanlar böyle zayıf varlıklar. Mala böyle tamah ediyorlar. Peygamber de bunu biliyor, Allah da bunu biliyor. Ve peygamber diyor ki bundan sonra artık size fakirlik yok. Fakirlikle imtihanı geçtiniz. Şimdi bollukla imtihan edileceksiniz. Acaba onu geçebilecek misiniz emin değilim diyor. Ve ümmet zaten zenginlikten sonra ayrılığa düşüyor. Ümmet zenginlikten sonra birbirleriyle ihtilafa düşüp birbirleriyle savaşıyorlar. Ta ne zaman? Zenginliğe ulaştıktan sonra. Ebu'l-Hasan el-Nedvi'nin dediği gibi o diyor ki Allah sahabeyi sevdiği için dünyayı vermedi. Onlar fakirdiler. Fakir oldukları için de Allah'ın dinine sahip çıktılar diyor. Zaten bu dine kim hangi asırda bakarsa baksın hep sahip çıkan insanlar zayıf, güçsüz, fakir insanlardır. Zaten aramızda milyarlık, trilyonluk adam olmaz. Çok şazdır yani Ebu Bekir gibi bir durumun çıkması. Çok nadir, istisnai durumlardır. Onun haricinde bu davaya hep fakirler sahip çıkmışlar. Hep dünyanın azına kanaat eden insanlar sahip çıkmışlar. Dediğim gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zenginliği savaştan elde ettiği ganimetidir. Bu'ithtu beyne yedeyi sa'a hatta yu'bedullahu vahde. Kıyamete yakın bir vakitte Allah'a tevhid üzere ibadet edilsin diye kılıçla gönderildi. وَجُولَتِ الرِّزْقِ تَحْتَ ذِلِّ رُمْحِ. Benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılınmıştır. İslam devletinin, Müslümanların zenginliği savaşta elde ettikleri ganimetlerle beraber gelmiştir. Nitekim bugün Amerika'daki köşe yazarlarının, siyasi yorumcuların yazdığı makalelerde değindikleri bir yer var. Suriye Savaşı'nda kazanan kim diye. Diyorlar ki Suriye Savaşı'nda kazanan şeriatçı radikal gruplardır. Çünkü savaş onları zengin yapıyor. Eğer kapitalist sistemler içerisinde olsa zengin olamazlar çünkü kurallar bizim elimizde diyorlar. Ama diyor savaş ortamında kural olmadığı için, düzen disiplin olmadığı için bu diyor şeriatçılar zenginleşiyorlar her gün diyor. Almışlar petrol yatağı, bütün dünyanın petrol varil fiyatı sabit $99 misal veriyorum. Mücahitler veriyorlar $90'dan bütün piyasanın altını üstüne getiriyorlar elhamdülillah. Bak zenginlik savaşta, bak ganimette. Öyle mi? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Rabbin sen fakirken müşriklerin arasında ki fakirdi. Bütün malını Allah yolunda harcıyordu. Hatta müfessirler bu ayetin tefsirinde İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ettiği şu hadisi getiriyorlar. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasırda yatıyorken Ömer radıyallahu anhu diyor ya Resulallah sen Allah'ın peygamberi hasırda yatıyorsun kafirler güzel şeylerde yatıyorlar deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor bırak ahiret, dünya onların olsun ahiret bizim olsun diyor. Hadisin farklı lafızları var birkaç yolla gelen. Ahmet Müsned'inde falan rivayet etmiş. İbn-i Mesud yoluyla yanlış hatırlamıyorsam başka bir rivayette geliyor. Özet olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın zenginliğine zaten tamah etmemiş Mekke'deyken. Dünya zenginliğine gözünü dikmemiş, malını Allah yolunda harcamış. Ya herkes biliyor mal biriktirip çoluk çocuğuna arabalar evler bıraktırmayı, öyle mi? Adam da var evini Allah yolunda veriyor. Adam da var arabasını Allah yolunda veriyor. Adam var arsasını Allah yolunda veriyor. Öyle mi? Ne mal varlığı elinde biraz para var veriyor Allah yolunda. He? Allah yolunda neyi varsa feda ediyor. Bilmiyor mu bu adam evladına mal bırakmayı? Biliyor. Ama birini zengin yapmak veya birini fakir yapmak o Allah'ın elindeki bir şey. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقَرْ. Bak Rabbin sen zayıfken yetimken seni korudu. Sakın ha sakın sen yetimi kötüleme. Sakın ha sakın sen yetimi korumamazlığa kalkma. Müfessirler bu ayetin tefsirinde diyor ki yetimin kafirliğinin veya Müslümanlığının çok önemi yok. اِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ اِبَادِهِ الرُّحَمَ. Allah kullarından merhamet edenlere merhamet eder. Yaratılmışlara merhametli olmak Allah'ın da bize merhametle muamele etmesinin bir vesilesidir kardeşler. Güçle azgınlığa varmak insanın genel yapısı olduğu için Allah peygambere diyor ki sen yetimdin, fakirdin, Allah sana mal verdi, Allah seni güçlendirdi. Sakın bundan sonra فَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقَرْ. Sakın zayıfı ezme ondan sonra. Nice insan var güç olduktan sonra zayıfı eziyorlar, güçsüzü eziyorlar, öyle mi? Ne farkın kaldı senin öbür azgınla? Ve emme sâile felâ tenhâr. İsteyip dileleni azarlayıp çıkışma. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, kapınıza gelen dilenciye şey yapmayın, boş çevirmeyin. Normalde İslam dilenmeyi yasaklamış. Hele ki bugünkü dönem olsa, bugünkü dönemdeki gibi dilencilik, Peygamber bunları görse kesinlikle bunlara bir kuruş vermekten men ederdi. Ne kadar dilenen varsa, şu kırda köşede yatan içkici ayyaş onlar yani. Işığa koyuyorlar çoluk çocuğu kış günü çırılçıplak. Sen de merhamet ediyorsun, vereyim. Akşam babaları paraları toplayıp gecede alem yapıyorlar. Öğleye kadar da yatıyorlar sonra o çimlerde. Bu adamlara niye para vereceksin? Ama tut kapına geldi, kapını çaldı biri. Peygamber diyor ki boş çevirme. Kaç para en küçük para birimi? 50 kuruş mu? Her zaman cebinizde 50 kuruş para gezdirin böyle sahtekar dilencilere vermek için. Hem şeriatın emrine muhalefet etmemiş olursunuz hem de batıla yardım etmemiş olursunuz. Bu birinci çeşit dilenci. İkinci çeşit bir dilenen adam vardır. Bu adam ihtiyacı vardır, zayıftır, güçsüzdür. Güçlü ve zengin olan birinden yardım istiyordur. Allah da diyor ki sakın kınama dilinle, aşağılama, hakir görme, hor görme. Çünkü malı birinden almak veya ona vermek o Allah'ın elinde. Böyle o adam sana zulmetse bile dilini tut. Sakın dilini bu konuda konuşturma. Allah peygamberi burada tehdit ediyor, bizi tehdit ediyor onunla beraber. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Rabbinin nimetinde konuş. Bu ayetin tefsirinde birçok hadis nakletmiş müfessirler. Allah'ın verdiği nimetlere şükrün bir çeşidi Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın kula verdiği nimeti kulun anlatmasıdır. Kulun bunu anlatmasıdır. Ben sapıktım, Allah bana hidayet etti, Allah bizi buradan buraya getirdi. Biz dün bunu yapıyorken Allah bizi buraya ulaştırdı. Biz sapıklıktayken Allah bize rüştü, takvayı, hidayeti gösterdi. Kulun bunları ikrar etmesi Allah'ın nimetine şükrün bir çeşidi. فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكِ. Rabbinin nimetine de gelince فَحَدِّفْ. Onu konuş, onu anlat. Çünkü bu şükrün bir çeşididir. Allah'a yapılan şükür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'tan başka kimse daha çok övülmeyi sevmez. En çok Allah sever övülmeyi ve övgüyü hak eden O'dur. O yüzden elhamdülillah diyoruz. Övgü Allah'adır diyoruz. Övgü yalnızca Allah'adır. Bizim hayatımızdaki nimetler, bizim elimizdeki nimetler, bizim elimizdeki mülk, yani bizim elimize gelen bütün güçler hepsi Allah'ın bize fazlındandır. O yüzden övgü, metih sadece kimedir? Alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle'dir. O yüzden birçok hadis var, ben tek tek okumak istemiyorum. Kim diyor Allah'ın nimetini konuşursa şükretmiştir, kim de gizlemişse Allah'ın nimetine nankörlük etmiştir diyor birçok hadiste. Allah'ın nimetlerine nankörlük etmeyin. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber cahiliyedeyken cahiliye müşriklerinin yaptıkları sapıklıkları konuşup beraber aralarında gülerlermiş bu yapılanlara. Böylelikle de Allah'ın nimetini hatırlatırlarmış kendilerine. Bak biz işte helvadan put yapardık. Sonra o putu yerdik. Değil mi? Ondan sonra Allah bize hidayet etti. Allah'a hamdolsun, bak bu sapıklığımızı gördük. Allah bizi buradan buraya çıkardı. Gerçi bugünküler görmüyorlar. Demokrasi diye helvadan bir put yapıyorlar. Sandıkta yenildiler mi sonra askeri darbeyle o putu yiyorlar. Ama hiçbiri de itiraf etmiyorlar. Biz helvadan yaptığımız putlarımızı yiyoruz diye. Yani en azından bunu itiraf etseler akılları ispat olunurdu. Hem akılları yok hem imanları yok bu kafirler. Allah bize afiyet versin onların şerrinden. Evet, burada sure bitiyor. Zaten kısa bir sure. Devamındaki sure de İnşirah suresi. İnşiraha açılmak demek Arapça. Ve surenin birinci ayeti olan Elem neşrah leke sadrak ayetinden geçen neşraha kelimesinden alınmış. Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Diye Allah Azze ve Celle peygambere vaaz ediyor, nasihat ediyor. Bakın dikkat edin, iki surede Mekki'dir. Yani Medine'yi olduğuna dair İbn Abbas'tan gelen zayıf bir görüş var da önceki sure için. Ama doğru olan görüş iki surenin de Mekki sureler oluşudur. Ve dikkat ediyorsanız iki surede de Allah'tan vaaz var. Allah'tan nasihat var. Kime? Peygambere. Ve peygamberin etbaını aleyhissalatü vesselam. Çünkü Mekke belanın ve musibetin, kederin çok olduğu yer. Belanın, musibetin, kederin, imtihanın, çok olduğu yer. Müslümanların zayıf, Müslümanların güçsüz, Müslümanların mülkünün olmadığı yerler. Dolayısıyla bunlar insanın kalbini ne yapıyor? Daraltıyor, sıkıyor, üzüyor, kederlendiriyor. Değil mi? Yani mümin müminle bir bedenin azaları gibidir yani. Biri acı çektiği zaman diğeri de bunu hisseder. Şimdi Müslümanların zayıflığını görüyoruz. Nasıl dertlenmeyelim? Dertlenmeyenin imanında problem vardır. Öyle mi? Allah Celle Celaluhu da bu vakayı gördüğü ve bildiği için peygamberine tam bu vakada nasihat et diyor. Bak sen zayıftın, Rabbin seni güçlendirdi, seni şuraya çıkardı, senin zikrini böyle yüceltti, sabret, Allah senin göğsünü açtı derken Allah hep nimetini hatırlatıyor. Bak hatırla, sen böyleydin, Allah buraya getirdi, böyleydin, buraya getirdi. Allah'ın nimetine sakın nankörlük etme. İnsan unutkan bir varlıktır. Allah'ın verdiği nimetleri unutur. Allah diyor ki hatırla Allah'ın verdiği nimeti. Ne çabuk unuttun Allah'ın verdiği nimeti. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin göğsünü açmadık mı? Genişletmedik mi ki? Burada göğsü açmak ve genişletmenin manası hidayete erdirmek, hakkı göstermektir. Çünkü Zümer suresi 22. ayette diyor ki اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَوْوَ عَلَى نُورٌ مِنْ رَبِّ Rabbinin göğsünü İslam'a açtığı, ki burada da şaraha kelimesini Allah kullanmış, açtığı Rabbinden bir nur üzere olan şöyle midir diye devam ediyor ayet. Burada inşaraha İslam'ın nuruyla, vahyin nuruyla nurlanmak Allah Azze ve Celle'nin o kalbe vahyin nurunu koymasıdır. Ki İmam Malik, İmam Şafii gördüğünde öyle söylüyor. İnni ara alqallahu ileyke nuran fela tutfiha bil maasi. Ey çocuk diyor, ben görüyorum ki Allah sana nurundan atmış. Senin mayanda, fıtratında bu var. Ki o zaman İmam Şafii, İmam Malik'e talebeliğe gelmiş. Yaşça çok küçük. İmam Malik çok yaşlı bir şeyh olmuş. Alim olmuş. Ona diyor ki ben görüyorum Allah sana vahyinin nurunu atmış. Senin fıtratını nurla nurlandırmış. Sakın onları günahla söndürme. İnsanın göğsünün İslam'a açılışı Allah'ın onun kalbine koyduğu vahyin nuruyla sabit olabilir. Zaten İbn-i Kayyim Rahimullah bir hadis naklediyor. Allah diyor bütün insanları karanlıkta yarattı. Bütün ruhlar, İnsan ve cinlerin ruhları karanlık bir kuyuda, karanlıkta iken Allah o ruhları yarattı. Sonra Allah nurundan onların üzerine saçtı. Hangi ruha nur isabet ettiyse Allah dünyada onlara hidayet etti. Bu Allah Azze ve Celle'nin kaderidir. Kullarından dilediğini seçip hidayetle, imanla, vahyin nuruyla rızıklandırmasıdır. Allah dilediğini yapar. Allah yaptığından sorulmaz, kullar yaptıklarından sorulurlar. وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ Yani Rabbin göğsünü açmakla kalmadı, bir de yükünü indirip atmadı mı senin üzerinden? Neyle beraber ki o senin belini bükmüştü diyor devamındaki ayette. اَلَّذِي اَنْقَدَ ذَحْرَكْ Öyle bu beli bükmek bir tabir. Sıkıntılar, meşakkatler öyle gelir ki insanın sırtına, beli bükülür ağır yükten, değil mi? Senin göğsün beladan, imtihandan, ağır yükten bükülmüşken Rabbin senin göğsünü İslam'a açtı bütün yüklere rağmen, yükünü Allah senin hafifletti. Hatırla bunları diyor ya. Hatırla, Rabbin sana böyle nimetler verdi, güzellikler verdi. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Bununla da kalmadı. Senin zikrini, şanını yüceltti Allah. Bu bütün sıkıntılara rağmen, dedikodulara rağmen. Öyle mi? Sihirbaz dediler, Mecnun dediler, deli dediler, kafayı yemiş dediler. Öyle mi? Müşrikler binlerce iftira attılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam. Allah bütün dedikodulara rağmen şanını ve izzetini, şerefini yükseltmek istediğin bir kulun, insanlar ve cinler gece gündüz dillerini çalıştırsalar Allah'ın dilediği olur. يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفَوْ نُورَ اللّٰهِ بِيَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır dilediğinin eliyle. Peygamberi Allah dilemişti Celle Celaluhu aleyhissalatu vesselam'ı ve ona bütün iftiraların atılmasına rağmen Allah onun şanını ve zikrini yüce kıldı. Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. İşte bütün Müslümanlara nasihat olacak bir ayet. Şüphesiz zorlukla birlikte kolaylık vardır. Yine zorlukla beraber kolaylık vardır. Allah boşuna kelime sarf etmez. Allah boşa tekrar etmez. Tekrarda bir hikmet var, tekrarda bir maslahat var. Nedir o hikmet ve maslahat? Zorluğun hemen ardından kolaylığın olmasıdır. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, zorlukla kolaylık öyle bir şeydir ki zorluk bu evin bu kapısından girse, kolaylık arka kapıdan girer de o zorluğu çıkartana kadar eve girmez diyor. Misali böyle veriyor. Kolaylık diğer kapıdan girer, o zorluğu diğer kapıdan çıkartana kadar da durmaz. Zorluk girdiyse hemen ardından kolaylık girer. Ama o Allah'ın sıktığı, daralttığı anda, Allah'ın zorlukla imtihan ettiği anda mızmız çocuklar gibi mızmızlanıp bırakanlarla sözünde sadık olup da sabredenler birbirinden ayrılırlar. Allah orada sebatı verir. O yüzden sahih bir hadiste diyor ki وَعَلَمْ اِنَّ النَّصْرَ مَعَ السَّبْرِ. İyi bil ki yardım sabırla beraberdir. Yardım sabırla beraberdir. Malını kaybetmeye sabredeceksin. Canını vermeye sabredeceksin. Belalara, musibetlere sabredeceksin. Allah da yardımıyla rızıklandıracaksın. Celle Celaluhu. Yardımıyla sana Allah ikramda bulunacak. Tabi İbn-i Mesud'un kıraatına göre bakın dikkat edin. Burada iki kere usr kelimesi Arapça zorluk demek. Yusur da kolaylık demek. Usr kelimesi zorluk. Yusur kelimesi de kolaylık demek. Abdullah İbni Mesud'un mushafında zorluk kelimesi iki kere değil bir kere tekrar edilir. Yani zorlukla beraber kolaylık vardır, gene kolaylık vardır. Ki başka hadislerde diyor ki iki kolaylık bir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Yani her gelen zorlukla beraber Allah iki tane de kolaylık verir beraberinde. Her gelen zorlukla beraber Allah iki tane kolaylık verir. Abdullah İbni Mesud'un Musaf'ında da böyle geçer. O yüzden hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam diyor ki iki kolaylığa bir zorluk galip gelemez. O yüzden dedi ki bir kapıdan girdi mi diğer kapıdan da ne yapar? Zorluk o evin kapısından çıkar. Ve surenin son ayeti فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Boşta kaldığın zaman bir işe koyul وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Rabbine yol ara, Rabbine yönel. Bu da Müslümanın şiarı olması gereken bir ayettir. Müslümanın boş vakti olmaz kardeşim. Tatil kelimesi Müslümanın lügatında olmaz. Ne tatili? Yani ölünce tatile çıkarsın. Müslüman hayatında tatil diye bir şey olmaz. 365 gün 7 saat, 7 gün 24 saatten Müslüman her an Rabbinin işindedir. Rabbinin memurudur. Rabbinin çalışanıdır. Allah da sen ölene kadar sana izin yazmıyor kardeşim. Sen Allah'a iman ettiğini söylüyorsan o anlaşmanın altına imza attın. Boş mu kaldın? Ki müfessirler diyorlar davetten boş kalırsan, ilimden boş kalırsan ne yap? Rabbine yönel. Gece namazı diye tefsir edenler var. Nafile namaz farzların dışında diye tefsir edenler var. Allah'ı zikretmek diye tefsir edenler var. Niye? İmam Şafii diyor rahimehullah. Sen hakla meşgul ol ki batıl seni meşgul etmesin. Ya sen kendini hakla meşgul edeceksin ya da batıl sana gelecek, batılla meşgul olacaksın. Vakti boşa harcamak bir batıl. Haramlarla iştigal etmek bir batıl. Mekruhlarla uğraşmak bir batıl. Gıybet etmek bir batıl. Öyle mi? Ya dilin emri bil maruf nehyi anil münkerle meşgul olacak ya da haramla meşgul olacak dilin. Öyle değil mi? O yüzden boş kaldın mı? Ve ila rabbike fergal. Sen Rabbine yönel. Rabbinden iste. Rabbine teslim ol. Rabbinin ibadetine ve Rabbine kulla müçtehit ol. Yani müçtehitten kastımız çalışkan olmak. Bu konuda çalışkan ol. Rabbinin huzuruna da çalışkan bir vaziyette çık. Allah beni ve sizi Allah'a kulluğunda müçtehit olanlardan kılsın. Sözlerinde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.